Habari za mchana mpenzi msikilizaji, ni matumaini yangu kuwa umeshinda salama salimini. Hujambo na karibu kufuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Viongozi tawala mkoani Kirundo wasema kufanya kazi kupambana dhidi ya kazi za wasichana wenye umri wa chini ya miaka 16. Baadhi ya familia za watoto waliokuwa wakikabiliwa na magonjwa yanayotokana na utapiamlo kijijini Mushitsi tarafani Mumba katika mkoa wa Ngozi wakaribisha mpango wa kukabiliana na magonjwa hayo. Warundi watolewa wito kuunga mkono wasanii wa Burundi. Eric Ndwayo, kiongozi wa tume husika na shindano la Isanganiro Award, amesema hayo baada ya nyimbo 10 zilizopo katika shindano hilo kujulikana. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Mitambo inaongozwa naye fundi mitambo Francois Akimana. Msomaji wako ni mimi Clovis Nyunguru. Jiunge nami hadi tamati. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Familia za watoto waliougua magonjwa yanayohusishwa na utapiamlo kwenye kijiji Mushitsi tarafani Mumba mkoani Ngozi wanakaribisha kuwepo kwa mpango wa kukabiliana na magonjwa hayo. Wanasema kuwa mpango huo ulichangia mno ili watoto waweze kutoka katika hali hiyo. Baadhi ya wanafamilia hao waliozungumza na Radio Isanganiro wanadai kuwa wanashukuru kuwa walipewa mafunzo kuhusu lishe bora ili kuwalinda watoto wao dhidi ya utapiamlo. Desire Hakizimana, mratibu katika mradi huo unaotekelezwa katika mikoa ya Ngozi, Kayanza na Muyinga, anaripoti kuwa zaidi ya watoto 50,000 wamesaidiwa kutoka mradi huo tangu mwaka 2021. Mengi zaidi naye Omer Ndwai. Magorara hishira amira kwa muganga na mujana bamupfunye nibiro bagasanga afisi biro bibiri bitatu. Baadhi ya wazazi makaka na madada wa watoto waliokuwa na magonjwa ya utapiamlo wanashukuru kupona kwa watu wao. Dalili za wagonjwa waeleza watoto wao walikuwa wakichagua aina ya chakula wanachotaka wanapokuwa mezani. Mmoja wa wazazi anasimulia kuwa kwenye miezi 6 kipindi mtoto wake alipofikia umri wa kula alikuwa akimuandalia uji na mtoto kukataa kutumia. Alipokuwa akimuandalia chakula cha kawaida, aendelea kusimulia mama huyo, chakula kinachojumuisha ubwabwa, ndizi, maharagwe na mchicha, mtoto alikuwa akijichagulia zake ubwabwa, viazi mviringo na kuweka pembeni aina nyinginezo za chakula. Ndipo kipindi fulani afya yake ilizorota, miguu na tumbo ikavimba, nywele zikabadilika kirangi. Mama huyo alitakiwa kumpeleka kwenye kituo cha huduma kwa watoto wenye magonjwa ya utapiamlo ambapo mtoto wake alisaidiwa. Tade Uchumi, mtendaji wa kijiji Mshiti, anadhani kuwa miongoni mwa vyanzo vya utapiamlo kuna umaskini katika familia. Ili kuwahudumia wagonjwa kunatumiwa mchanganyo wa chakula mbalimbali ili mtoto akose chaguo anapokuwa mezani. Ajuza Esperance Sinzinghayo, mhudumu: ili kufahamu hali ya mtoto, mtoto hupimwa kilo kwenye mzani. Desire Hakizimana, mratibu wa mradi wa kupambana na utapiamlo katika mikoa ya Ngozi, Kayanza na Muyinga, anajuza kuwa inapotokea kilo na umri wa mtoto vikakosa kuambatana, basi mtoto huwa ni mgonjwa. Anaendelea kujuza kuwa zaidi ya watoto 50,000 walisaidiwa kupitia mradi huo. Shukrani kwako Omer Nduwayo. Na tutoke mkoani Ngozi tujirikize mkoani Kirundo. Viongozi tawala mkoani Kirundo wanasema kufanya kazi dhidi ya kupambana dhidi ya kazi za wasichana walio na umri wa chini ya miaka 16 mkoani humo. Kauli kutoka kwa mkuu wa wafanyakazi Eric Nduwayezu wakati mazoezi hayo yanazingatiwa katika tarafa na mkoa wa Kirundo. Rusi Niranyo Agira, kiongozi wa shirikisho la kitaifa la vyama vinavyohusika katika kutetea haki za watoto FINADEBE tarafani humo, anasisitiza kwamba shirika hilo linalotetea haki za watoto kwa msaada wa shirika la kimataifa linalotetea haki za watoto UNICEF huingilia kati ujumuishaji wa shule wa watoto walioathiriwa na jambo hilo. Sikiliza mkuu wa ofisi ya mkoa Kirundo. kijana au mvulana ambaye hajatimiza miaka 18 si mtoto wa kuajiliwa, si mtoto wa kupewa kazi. Ni lazima watambue kwamba ni jambo ambalo italeta kuwapeleka mahakamani watu ambao hapendi kutambua na kuacha vijana wao waachie shule au waende familia zao, si watoto wa kutumia kazi. Ili kukomesha tabia hiyo ya kuajili watoto wadogo katika kazi ambazo zinahitaji nguvu, utawala unafanya nini kwa sasa? Wakati huu tunahimiza watoto kwenda shule, tunahimiza familia kuwa na huruma, kuchukua afadhali hata mtoto mmoja na kumulea, ndipo Mungu atawajai na atawapa thawabu. Na wafadhili watafute njia za kuwakusanya watoto hao. Kumbukeni kwamba Kirundo wanayorudi maskani mwao walikuwa wamekimbia ni wengi hapa Kirundo. Watoto hao utaona ni wengi wakirandaranda wakitafuta kazi, lakini si halali, haiwezi kuhalalishwa. Ni njia za panya, wataadhibiwa kabisa wakiendelea. Kwa hiyo sasa hatuwezi tukakubali au tukaacha watoto hao waache njia za shule. Sasa tunahimiza hata matarafa, hata mipango ya tarafa yenyewe ni kutafuta, ni kuweka bajeti au kutafuta kitita cha hela cha kukabiliana na janga hilo la kutumikisha watoto wasioeneza miaka 18. Na ni mto gani natolea kwa baba na mama wanaoajiri watoto hao? Ni jambo la kuepukana nalo kwa ufupi. Namo Erike Nduwa Yezu walikuwa kihojiwa na mwenzetu Jandodie Irakoze. Bado kaskazini mwa inchi, kusoma vitabu hupelekea wanafunzi kuinua kiwango cha lugha, hususan Kifaransa, wakati ni lugha ya kufundishia nchini Burundi. Hivyo huboresha pia utendaji wa kitaaluma na kupata matokeo mazuri kwa wanafunzi. Maoni ya wanafunzi walioshinda katika shindano la mradi uliobatizwa Soma Wige Jumamosi hii. Shindano hilo liliandaliwa na klabu ya RFI ambalo liliwakutanisha wanafunzi kutoka mikoa ya Ngozi na Kayanza. Prosper Ndayiragije, mratibu wa mradi huo katika klabu RFI, anatoa wito kwa walimu kuwapa wanafunzi shughuli nyingi za kusoma vitabu, hasa kwa vile inadhihirika kuwa wanafunzi wengi siku hizi hawana shauku ya kusoma vitabu. Kutoka mkoani Kayanza, Patrick Nsengiyumva na ripoti kamili. Shindano hilo la usomaji wa vitabu liliandaliwa kwa lengo la kusherehekea na kukuza lugha ya Kifaransa katika mwezi huu wa Machi, kama inavyoelezwa na viongozi wa klabu RFI. Jumamosi iliyopita, wanafunzi 9 kutoka mikoani Kayanza na Ngozi walikutania kwenye makao makuu ya mkoa wa Ngozi kwa lengo la kushindana na hatimaye wapatikane wanafunzi wawili wagombea watakaoshindana na wanafunzi wengine kutoka katika mikoa nyingine ya nchi ya Burundi. Prosper Ndayiragije, msimamizi wa mradi Soma Wige katika klabu RFI, aeleza kuwa sababu ya shindano la usomaji wa vitabu kwa wanafunzi ni kuhamasa wanafunzi warudie usomaji wa vitabu kama ilivyokuwa siku zilizopita, huku akiwataka na walimu kutia bidii katika kazi za kusomesha vitabu wanafunzi. Wanafunzi walioongoza shindano katika shindano hilo wathibiti ya kuwa kusoma vitabu husaidia mwanafunzi kuelewa vema masomo darasani na kupata alama nzuri. Tuwajulishe ya kwamba wanafunzi hao watashindana na wanafunzi kutoka katika mikoa mingine katika mwezi wa Mei. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Namu, nyimbo 10 zilizochaguliwa katika shindano la Isanganiro Award tayari zimejulikana. Matamshi yake Eric Ndwayo, mratibu wa tume husika na shindano hilo, anafahamisha kuwa hivi unafika muda wa wadau wa muziki kuchagua wimbo bora kupitia simu ya mkononi. Mratibu huyo anatusimulia mchakato wa kuchagua nyimbo hizo. Eric Ndwayo anatolea wito wa rundi kuunga mkono wasanii au wanamuziki. Sikiliza. Tuko tunaandaa Isanganiro Award. Ni competition kubwa nchini ambapo tunaiandaa kwa ajili ya kukuza sanaa haswa na wanawasanii wa Burundi, haswa muziki naweza kusema vile, ili muziki wetu na ama wanamuziki wetu wasonge mbele. Sasa kwa hivyo tumesha kufika kwenye awamu ambapo tunapatia fursa wa wapendaji wa wale wanaopenda muziki, haswa wa mafanzi kama wanavyoita wasanii, na raia kwa ujumla, ili wachague yule atakayeweza kushinda Isanganiro Award kwa awamu ya 13 sasa. Kuchagua inakuwaje? Kwa wale ambao natumia mtandao wa Econet leo, ni kufanya nyota 190 alafu 10 kubonyeza. Baada ya kubonyeza wanaona orodha ya ngoma ya nyimbo ambazo ziko kwenye mashindano hayo, na unaingiza naweza kusema kwa Kifaransa chiffre, ya kutokana inayosambana na ile ngoma na ile nyimbo ambayo nataka wewe ndio icheze. Kuingiza ile chiffre inaweza kuwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vile, wewe unahitaji kuibonyeza tu ile iweze kufunga hii competition ya Sanganiro Award. Baada ya kubonyeza pale ndio unachagua. Kwa wale ambao wanatumia mtandao wa Limitel ni rahisi sana, wanaandika ujumbe SMS kwa 190 vile, alafu wanaingiza chiffre inayoambatana na ngoma na nyimbo ambao wanataka wao ndio ifunge. Ndio vile kabisa, na tunatakia raia wote waamke kabisa, waje kuvote kwa sababu wasanii wanahitaji vote zao. Kingine cha kusema ni kwamba siku za usoni tunaenda kutia videos, tu video tu kidogo kidogo kwenye Facebook yetu, Instagram pamoja na Twitter ama X. Pale sasa ndao watakuja kufanya ni kufanya likes kwa zile video, alafu ndo tutakuja kuhesabu kutoka SMS, kutoka likes pamoja na notes zitakuja kutokana na wale ambao ni majaji tutakuja kuatia kwa siku ile ya final. Baada sasa ndo tunakusanya pote ndo tunaweka pale. Kuhusu mtu anaweza kuwa na unyongo fulani kuhusu Sanganiro Award, kufikiria kwamba hayaandaliwi pasavyo, naweza kusema hao watu wanaweza kuwa wanajidanganya kidogo, kwa sababu nina uhakika kwamba kwa yale mashindano ambayo yanaandaliwa hapa Burundi hasa kuhusu fani ya muziki, Sanganiro Award inaweza kuwa katika zile ambazo zinaandaliwa kabisa na transparency ya kuonekana vizuri. Wakiwa na swali ama kitu kingine kitu, waje wa milango inafunguliwa kwenye radio Sanganiro, tunaonesha kila kitu na mambo inakuwa sawa. Namo, Eric Nduwayo, kwa kuhitimisha taarifa hii habari tuangazie kurasa wa michezo. Timu ya wanaume Brothers timu ndio ilishinda finali ya michuano ya taifa ya mpira wa mikono handball mwaka huu 2025 Jumapili hii, baada ya kuifunga timu ya Polisi Rukinzo kwa jumla ya magoli 37 kwa 24. Kwa upande wa wanawake, timu ya Jeshi ya Muzinga ilitawazwa bingwa baada ya kuiondoa timu ya Ambasade kwa jumla ya magori 20 kwa 14. Dofe Nikobamye ndi kiongozi wa shirikisho la mpira wa mikono handball nchini Burundi, anaeleza kuwa timu hizo zilizoibuka na ushindi ndizo zitashiriki michuano ya kimataifa inayotarajiwa mwaka huu. Tumesikilize katika tafsiri ya Alexi Ndeseng. Leo tunamaliza shindano la kitaifa. Kwa upande wetu tunaweza kuthibitisha kuwa shindano hilo liliendeka vizuri, kwa sababu tulianzia katika mikoani ambapo siku zilizopita tulimalizia michuano mkoani Gitega kuendelea katika shindano la kitaifa linalomalizika leo. Pia tunashukuru walioandaa shindano hili. Miongoni mwa timu zilizohudhuria shindano kuna timu 4 kutoka Bujumbura na nyingine 4 kutoka mikoani. Sasa katika timu hizo tumechagua timu ya kwanza katika shindano, na miaka ijayo tuna mpango wa kuwapatia fursa ya kuendelea katika michuano ya kimataifa, kuonyesha utaramu wetu kupitia uchaguzi wa wachezaji katika timu hizo zilizoibuka na ushindi. Ndio maana tunaomba kila mtu kuchangia ili wana riadha wa Burundi wafike hata katika michuano ya kimataifa. Na kwa taarifa hii ya michezo hamna cha ziada. François Akimana alikuwa kwenye mitambo, mimi ni Clovis Nyenkuru, kwa heri.